Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 kwietnia, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A za chwilę o pierwszym posiedzeniu nowej Krajowej Rady Sądownictwa, kolejnym dniu protestu osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów w Sejmie i o ogłoszeniu nowej ery w stosunkach Korea Północna-Korea Południowa. Leszek Mazur został przewodniczącym nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia z Częstochowy otrzymał 16 głosów. Pokonał Teresę Kurcyjusz-Furmanik, na którą głosowało 5 osób. Tuż po wyborze przewodniczącego Rady pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, która zwołała posiedzenie nowej KRS, opuściła miejsce obrad i rozmawiała z dziennikarzami. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co powiedziała Małgorzato Gersdorf? Prezes Sądu Najwyższego mówiła, że zgodnie z oczekiwaniami rozpoczęła posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, przeprowadziła głosowanie, a po ogłoszeniu nazwiska przewodniczącego opuściła obrady. No zrobiłam, co do mnie należało zgodnie z prawem i opuściłam posiedzenie. Chciałam zostawić tą radę samą sobie. Prezes Gersdorf powtórzyła też to, co mówiła już wiele razy. Jej zdaniem KRS w obecnym składzie, czyli z 15 członkami powołanymi w marcu przez Sejm, jest gremium niekonstytucyjnym i politycznym. No i właśnie ten zarzut było m.in. słychać w trakcie protestu, który zorganizowano przed budynkiem, gdzie odbywa się posiedzenie KRS. Bezpartyjne sądownictwo! Bezpartyjne sądownictwo! Według nas zostali wybrani niezgodnie z obowiązującą konstytucją, partyjnie, więc sprzeciwiamy się temu. W trakcie manifestacji policja zatrzymała około 10 osób, które blokowały wjazd do budynku Krajowej Rady Sądownictwa. Dziękujemy, to była Agnieszka Drążkiewicz. Osoby niepełnosprawne, ich rodzice i opiekunowie nadal są w Sejmie. To 10. dzień ich protestu. Wciąż domagają się dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Realizację drugiego z postulatów podwyższenia renty socjalnej zapowiedział rząd i przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Dziś na Wiejskiej ma dojść do kolejnych rozmów minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej z uczestnikami protestu. Przed Sejmem trwa wiec poparcia dla protestujących. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o usługach płatniczych. W Pałacu Prezydenckim jest Karol Darmoros. Powiedz, jakie ułatwienia przewiduje ta ustawa? Ustawa kończy z sytuacją, w której to zwrot błędnie przelanych środków zależał jedynie od dobrej woli osoby, która nienależnie się wzbogaciła. Gdy takiej dobrej woli nie było, bank nie mógł przekazać danych takiej osoby niezbędnych do wystąpienia, na przykład na drogę sądową, mówił prezydent Andrzej Duda. Czyli trzeba znać imię, nazwisko, adres tego, kto faktycznie te pieniądze otrzymał, je nienależnie. Jeżeli tych danych nie mamy, nie jesteśmy w stanie wystąpić skutecznie na drogę sądową i dochodzić swoich pieniędzy. Myśl ustawy osoba, która nienależnie się wzbogaciła, natychmiast otrzyma od banku informację, że to nie jej pieniądze. Jeśli ich nie odda, łatwiej będzie wystąpić na drogę sądową. Ustawa obliguje bank czy spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do podania danych takiej osoby, która nienależnie otrzymała przelew bankowy, a więc w istocie temu, kto się pomylił, umożliwi dochodzenie tego na drodze sądowej. Ustawa wejdzie w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Mówił Karol Darmoros. Dziękujemy. Półwysep Koreański będzie wolny od broni jądrowej. Zobowiązali się do tego na zakończenie szczytu w Panmunjom. Przywódcy Korei Południowej i Północnej Moon Jae-in i Kim Jong-un ogłosili rozpoczęcie nowej ery. Ery pokoju w relacjach między obydwoma państwami koreańskimi. Na miejscu jest Tomasz Sejwicz. Na zakończenie trzeciego szczytu koreańskiego Moon Jae-in i Kim Jong-un podpisali deklarację z Panmunjom, której głównym punktem jest zobowiązanie do pełnej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Prezydent Moon Jae-in zapowiedział pracę na rzecz podpisania traktatu pokojowego między Koreą Południową i Północną, formalnie kończącego wojnę koreańską sprzed ponad 60 lat. Traktat ma zostać podpisany jeszcze w tym roku. Obydwa państwa koreańskie mają powstrzymać się też od prowokacyjnych działań wobec siebie. Zgodzono się na rozbudowę infrastruktury granicznej pomiędzy miejscowościami położonymi po obydwu stronach linii demarkacyjnej. Korea Północna zgodziła się też na wznowienie programu spotkań rodzin rozdzielonych po wojnie koreańskiej. Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in ogłosił też, że jesienią powtórnie dojdzie do szczytu koreańskiego. Tym razem odbędzie się on w stolicy Korei Północnej, Pjongjangu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. I jeszcze jedna wiadomość. Brytyjski dwór ujawnia imię królewskiego dziecka. Księżna Catherine i książę William zdecydowali, że będzie to Louis, czyli Ludwik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słońce na zmianę z chmurami na wschodzie i północnym wschodzie, także miejscami przelotny deszcz. W Gdańsku teraz 11 stopni, w Warszawie 12, w Krakowie 13. Trójka.

Obojętność to jest taka pani, która bardzo lubi ludzi ranić. I choć nawet mogłaby ci pomóc, lubi zwykle czmychnąć pokryją. A budzik to jest taki mały ludzik, co pomaga budzić ludzi, bez ociągania się tym trudzi i absolutnie nie ma ludzi, nie ma ludzi. Budzik wie, że wszelkie pomaganie trochę polega na spontanie. Choć obojętność gniewem błyska, my pomagamy mimo wszystko, mimo wszystko. Bo budzik to jest taki mały ludzik, co pomaga budzić ludzi, bez ociągania się tym trudzi i absolutnie nie ma ludzi. Muzyka, aranżacja i wykonanie Grzegorz Turnał, słowa Jacka Cygana, piosenka zatytułowana Budzik, która była prezentem dla Ewy Błaszczyk i Fundacji AKOGO z okazji otwarcia kliniki Budzik od krakowskich przyjaciół i Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko. Pani Ewa, będąc niedawno gościem Michała Olszańskiego, przypomniała o tym utworze, a że zawsze warto o nim pamiętać i budzikową postawę promować w świecie, to i Akademię Rozrywki nią zaczęliśmy, zwłaszcza, że teraz część naszej audycji o ludziach wyjątkowo wrażliwych, dostrzegających i doceniających ulotne szczegóły, nawet organizujących się w celu ich obrony w specjalne oddziały, nazwijmy to, szybkiego reagowania. Taka formacja nazywa się Sercowe Berety, jeżeli ktoś miałby wątpliwości. Więcej na ich temat opowiedzą za chwilę Jan Kazimierz Siwek i Sylwester Witkowski. To będzie kolejny z serii reportaży penetrujących, wcześniej warszawskie kombo taneczne. Pewnie słyszeli już Państwo o niej na naszej antenie, bo jakiś czas temu była płytą tygodnia. 100 lat, panie Staśku. Zapowiadana, wyczekiwana, wydana w stulecie urodzin barda stolicy Stanisława Grzesiuka. Jan Młynarski śpiewa i gra na oryginalnej, odrestaurowanej banjoli Grzesiuka z myszką Miki. Oczywiście, no, sama radość. Kaziu, nie bądź kiep i stuknij, że się w łeb, bo czemu psujesz fajrant miną syfą? Czyś pod rynnę wpadł, ot może byś coś zjadł lub zabawił jakąś grą. Miły gości tłum i w głowce lekki szum, bo czym jest życie, kiedy umiesz pić? Nie mów ach i ech, lecz powiedz sobie niech, wiedz, że z humorkiem trzeba żyć. Człowiek żyje raz i umiera tylko raz, szkoda tracić czas, szkoda tracić czas. Gdy muzyczka gra, to ma frajer nawet gaz. Małe rendezvous i lu, blondyna ruda zezuje do mnie i piwne ślipki spuszcza skromnie, a Kataryniarz najstarszy rangą na bębnie tango solo rżnie. Człowiek żyje raz, więc wesoło trzeba żyć, z biglem trzeba żyć, z rajcem trzeba żyć. Po fajrancie siup tango, po cóż talent kryć? Głębszą gość se zrobi siup. Thank you. Panna ruda zezuje do mnie i piwne ślipki spuszcza skromnie. A Katariasz, najstarszy rango, na bębnie tango solo rżnie. Człowiek żyje raz, więc wesoło trzeba żyć, z biglem trzeba żyć, z rajcem trzeba żyć. Po fajrancie siup tango, po cóż talent kryć, głębszą gość se zrób i siup. Reportaż penetrujący. No tak, no tak, drodzy słuchacze, no chyba, chyba znowu zabłądziłem i niestety chyba nie zdążę zrobić wywiadu z Zybek. Ojej. Co to pan wyprawia? To jest poligon. Ściśle tajne miejsce. Wszystko jest tu ściśle tajne. Dobrze, ale bardzo przepraszam. Ja nie wiedziałem, bo tu nie widziałem żadnego znaku. Ja tutaj o ten złom się potknąłem, bo ja naprawdę... Pan też jest ściśle tajny, panie Witkowski, od tego momentu. A skąd pan wie, że ja Witkowski? No dobrze. No wiem, nie będę się tłumaczył. Rozumiem, ale wie pan, ja pana nie zauważyłem, bo pan jest tak dziwnie tutaj jakby trochę ubrany. Pan jest zamaskowany, ma pan... Co to są za liście tutaj? Ma pan na sobie? Jestem zamaskowany, bo na poligonie trwają ściśle tajne działania. Rozumiem, ale ty co, to nie są gałęzie, co to jest? To wszystko, od szczypiorku, szczawiu, tataraku, wszystko. Tak jestem, zamaskowany. I liście kapusty też widzę pan ma tutaj na plecach, dobrze. I czerwonej, i zielonej. Rozumiem, a czy mogę zapytać, przepraszam bardzo, panie, jak pan powiedział, kim pan jest? Ja jestem komplement majorem. Komplement majorem. Tak, to mój stopień. Rozumiem, a ten beret, który pan ma na głowie w kształcie serca, ten różowy ten berecik, tak, co to? To są czerwone berety, sercowe berety inaczej. Nie, różowe. Sercowe berety, czerwone. Niech pan mnie nie denerwuje. Mi się wydaje, że różowe, bo jak tutaj szedłem po tych krzakach, widziałem też tu różowe berety, tylko nie wiem, dlaczego przy ziemi. To cały czas działania trwają. Może tak jest, padnij, czołgaj się biegiem i tak dalej. No. Co będę panu tłumaczył, to zdradzam tutaj całą tajemnicę. Nie, ja rozumiem. To pan jest, jak pan powiedział, komplement majorem, tak. A pozostali? To są kobietanci. Albo starsi, albo młodsi kobietanci. Dwubelkowi lub jednobelkowi. Jednobelkowi. To co to za formacja jakaś dziwna? Co to jest? Formacja sercowe berety. Obecnie ma manewry w zakresie kobietoznawstwa. Rozumie pan? Nie. Amantów desantu. To jest ściśle tajne, ale panu to zdradzę. To są amanci desantu. Aha, rozumiem. Do tego nam służy, co? Co? Niech pan się rozgląda. Niech pan się rozejrzy. No rozglądam się i co? Widzę coś pan widzi tutaj? Krzaki i berety. Mało pan spostrzegawczy. A tu co? No to jest tablica. Myślałem, że to jest tablica informacyjna, w jakiej miejscowości jestem, ale dziwna rzeczywiście, bo jest coś jakieś okreski. To jest... I duża zielona plama. To jest, panie Witkowski. Tak. Mapa sztabowa kobiety. Ta zielona plama. Ta zielona plama? Ta zielona plama. To są ściśle tajne plecy, panie Witkowski. Plecy? Kobiety. Kobiecy? Widok z przodu. Pan mnie denerwuje, zaczynam się jąkać. Ja też się zaczynam jąkać, bo pan mnie właśnie... Ta zielona... Tyle komend muszę jeszcze wydać. No ta zielona plama to są... Nie, no niemożliwe. No po prostu wie pan co, ja jestem zaskoczony. Wdepnąłem, to co to? To jest wykrywacz min kobiecych. Pan pozwoli tutaj, to... Tak, to. To. To jest wykrywacz min... Lekko go pan zdemolował. No przepraszam bardzo. Jak wykrywacz min kobiecych. Nie rozumiem, na czym to polega, bo pan mówił najpierw o komplementach, a teraz pan mówi o minach. No właśnie. Kobiety mają różne miny. Mają. Po minie... Może wybuchnąć. Możemy się zorientować, czy kobieta wybuchnie, czy nie wybuchnie. Po minie. Tak, rozpoznajemy dwa stany kobiety. Wybuchowe. Wybuchowe. Fanaberioza bolesna. Aha. Lub nadąsawica przewlekła. Aha, i co? W tych dwóch stanach kobiety są absolutnie niebezpieczne i nieprzewidywalne. I co? I tym wykrywaczem pan wie pan co? Wykrywacz miny kobiet. Przepraszam, panie majorze, to się może przydać, bo wie pan depcze teraz, ja te depczę po ziemniakach i już rozdeptaliśmy. A tam są kobiety, które są bardzo, wie pan, wściekłe, widzi pan, pokazują palcami, tam dalej. Tam dalej są. I się zbierają i chyba w naszym kierunku przekroczyły idą. Granicę poligonu. Przekroczyły? Aha. Tak. To teraz... Ale ja panu coś powiem jeszcze. Proszę bardzo. Jak zademonstrować? Jak zakomplementować wściekłe kobiety? Czy my, może te, tak? Te zdradzę się. Tutaj ten sposób. Aha, rozumiem. Czyli na tych, rozumiem, kobietach... Tak jest. Przykład, dobrze. Wystarczy, że wydam komendę. Komplementem ognia. Śpiew od czoła. Aha. Kobieto... Wojsko lubicie. Ale chyba nie działa, wie pan, bo... Cztery. Biegną do nas. Ma pani piękne nogi. Szkoda, że tylko nie. Cztery nogi? Ale cztery. Pan, przepraszam bardzo, panie majorze, nie chcę pana przeszkadzać panu, ale one biegną i chyba czymś rzuciły, wie pan? No, dajemy, wiejemy, tratatata, tratatata, tratatata, to jest sygnał do odwrotu. Dlaczego? Wiejemy, bo możemy dostać torebkami po łbie. Ale panie majorze, ale tratatata, rozumiem, ale panie majorze, panie majorze, niech pan tak szybko nie ucieka, no przecież, ja nawet jak ziemniakiem dostaniemy, to chyba nic się nie stanie, no panie majorze. Piękniejszy podać stoła wzór na doskonałość koła niż ten adres dla paszek szalów i chust. Kwintesencja twej urody, troszkę ciut poniżej brody, ciut powyżej raju, który zwie się biust. Biust, biust. Mój spokój serca stukła, twa szyja wściekle smukła, tak wklęsła jak wypukła. Na szyjo z wszystkich szyj ubóstwiać, admirować, gilgotać, obcałować, dopieszczać, molestować, od mych dotyków żyj. Bom, bom, bom, bom. Wytrawna jak ratafi, zapomnieć nie potrafię o cesze twej żyrafiej. Z tą szyją naprzód przyj. Zabawka Jamesa Bonda, ideał w kształcie ronda, niech schowa się Dżokonda, a mi się szyjo śni. Być Drakulą, krwiocholikiem, być twej szyi ogrodnikiem, co malinki kwiste sadzi z własnych ust. Albo skrzypkiem być muzykiem, trącać, smagać szyję smykiem, niech się trzęsie broda, niech faluje biust. Biust, biust. Opisom się wymyka twa erotyczna grdyka, co ucinek dym przełyka, to aż mnie trzęsie dreszcz. Masz we mnie niewolnika, jak list dla kłusownika, tkwie w szyi twojej wnykach i ryże jak radny zwierz. Bom, bom, bom, bom. Jak piękna bramka barcy spod pędzla mistrza arcy. Szaleją ksiądz, chłop, harcerz, swą szyją ludzkość ciesz. Ech, w szyję te się wpijać, bielutka jak lelija. Tyś moja, bądź niczyja i dobrze o tym wiesz. Jeśli bowiem mnie porzucisz, ku innemu szyję zwrócisz i wyrzucisz swego szyjofila precz. Właścicielko pięknej szyi, nie rób z ciebie podłej żmii, bo cię w związku z szyją spotka straszna rzecz. Biust, biust. Namiętne przytulenie mgła zamieni się w duszenie me. Palce na twej szyi torturą będą dlań. Uduszę w okamgnieniu niestraszne mi więzienie. Najmniejszy haust powietrza nie przejdzie przez twoją krtań. Bam, bam, bam, bam. Na słońcu jak i w cieniu, w kulisach i na scenie. Pamiętaj ostrzeżenie, przed wrednym czynem stań. I cóż, że szyję cenię, lecz zadam jej cierpienie. Nie będzie twojej szyi całował obcy drań. Wróć do mnie, wróć. Wróć do mnie. Mój spokój serca stukła, szyja twa. Voice Band i może przez niektórych odbierana jako dość kontrowersyjna nawet piosenka z ich ostatniego, najnowszego spektaklu muzycznego Męskie D apostrof Ramy, czyli Między testosteronem a reumatyzmem, ze scenariuszem i tekstami piosenek autorstwa Tomasza Jachimka. Kontynuujemy zasygnalizowany na początku audycji wątek krakowski. 13 i 14 kwietnia jury w składzie Zofia Czerwińska, Beata Harasimowicz, Ewa Błachnia, Marcin Wójcik, Robert Korulczyk i przewodniczący Rafał Kmita oceniali uczestników 34. przeglądu kabaretów Paka, jednego z najstarszych, najważniejszych, jakie mamy. Losy prawie wszystkich występujących obecnie na scenie kabaretowej w jakiś sposób wiążą się z Paką. Co roku opowiadamy w naszych audycjach, co tym razem wydarzyło się na krakowskiej scenie. I żeby nie przedłużać, trzecie miejsce i nagrodę publiczności pierwszego dnia konkursu zdobył Szymon Łądkowski. To jedyny laureat, którego chociaż fragmentu programu nie uda nam się zaprezentować na antenie. Jest to tak koronkowa robota. On jeden na scenie, kreujący równocześnie kilka, chyba nawet momentami kilkanaście postaci, że bez obrazu nie da się tego przedstawić. Dlatego prezentację zaczynamy od zdobywców drugiego miejsca, ex aequo, Paulina Potocka oraz Kwiatkowski i Bank. Opowiada jako przedstawiciel jury jego przewodniczący Rafał Kmita. Najpierw o Paulinie Potockiej. My ją nazywamy poniedzielskim spódnicy. Ma taki rodzaj temperamentu, który się wydaje zupełnie nie na scenę. Wszystko jest właśnie w slow motion u niej, ale to się kupuje. Ona wychodzi zupełnie ascenicznie, zupełnie wydaje się, że to tempo jest asceniczne, bo cedzi nam te swoje puenty, te swoje słowa, sylaby i rzeczywiście tam jest więcej pauz niż tekstu. A mimo to widz słucha tego z otwartymi ustami. To jest osobowość. Tego nie da się wyreżyserować, to się po prostu ma i albo publiczność to łapie, albo nie łapie. Myśmy to złapali bardzo, zresztą publiczność tutaj na finale i zresztą na półfinale też złapała to bardzo i fajnie, że tacy ludzie są, oni poszerzają troszeczkę tą i konwencję stand-upu, ale i konwencję kabaretu i stąd to drugie miejsce. Ja rzeczywiście nazywam się Paulina Potocka. I to już jest bardzo dobrze. Teraz próbuję do tego dopasować życie. Różnie wychodzi. Ale się staram. Też reprezentuję taki styl życia petarda. Ale taka, która jeszcze nie wystrzeliła. Takie P jak petarda. P jak Potocka, P jak Power. Mam zasady i się ich trzymam. Także ja właśnie jestem z tego Białegostoku i tak sobie czasem myślę o przeprowadzce do jakiegoś większego miasta, na przykład do Warszawy i muszę wam powiedzieć, że uczyniłam już pewne kroki w tym kierunku, bo mam już uczulenie na gluten. No tak właśnie nie wiem jak wy, ale ja się bawię. Ja powiedziałem coś takiego i na obradach, i na spotkaniu z nimi po ich występie, że

wyrzuć śmiecia do śmietniku, wypełń pustkę workiem zwierzę. Maciej Kwiatkowski i Bank. Dodajmy, że podczas występu Maciek pieczołowicie tłumaczy wszystkie żarty zawarte w swoich piosenkach. Także ta ryzykowna odmiana na końcu piosenki była zamierzona. Wszystko jest pod kontrolą. Nagrania, których słuchamy, są mocno robocze, reporterskie. Zaprezentujemy je pewnie tylko raz na naszej antenie w tym brzmieniu, ale takie są uroki relacji festiwalowych. Dzięki temu łatwiej wczuć się w szaleństwo tamtych dni, mam nadzieję. Zresztą nie mówiłam, a to dosyć istotne. Rafał Kmita, który komentuje dla Państwa jako przewodniczący werdykt tegorocznej paki, zgodził się na tę rozmowę chwilę po ogłoszeniu wyników, czyli nagrywaliśmy mniej więcej o 3:20 nad ranem w nocy z soboty na niedzielę. Panie Rafale, jeszcze raz dziękuję za gotowość i już o zdobywcy pierwszego miejsca tegorocznej paki oraz nagrody publiczności drugiego dnia konkursu. O Grzegorzu Dolniaku mówi Rafał Kmita. To jest stand-up, można powiedzieć nawet, że typowy stand-up, ale bardzo profesjonalny, bardzo dobrze skonstruowane żarty. I przede wszystkim temat, który sobie wybrał, to z kolei jest bardzo nietypowe dla stand-upu, bo myśmy się przyzwyczaili do tego, że w stand-upie porusza się rzeczy bardzo takie przyziemne. Natomiast Grzesiek sięgnął po historię jako temat i mnóstwo miał takich świeżych, śmiesznych, ale przy tym takich świeżych myślowo również refleksji. Program nie tylko, który bawi, ale to jest program edukacyjny, po prostu misyjny. O, właśnie Grzegorz przychodzi. Tak jest. Rafał Kmita jest naprawdę, to jest, no to jest klasa jurorska. Dziękuję. To zupełnie niezależnie od tego, co Grzesiek teraz powiedział. Mnie się to bardzo podobało. Ja do stand-upu tak podchodzę od wielu lat z ogromnym dystansem, ale jeśli zdarzy się perełka w stand-upie, a już jako juror i jako widz widziałem parę perełek, to był Fiedorczuk, to był Kopiec, to jest w tym roku właśnie Paulina i to jest Grzesiek. To się okazuje, że również w tej formie można zrobić coś niezwykłego i Grzesiek w tym roku zrobił coś niezwykłego. A teraz jak wiemy, dużo się fajnych, ciekawych rzeczy dzieje w Polsce. Na przykład mamy cały czas reformę edukacji i w ramach tej reformy są zmieniane podstawowe programowe do różnych przedmiotów. Na przykład są przepisywane podręczniki do historii. I zastanawiam się, po co? Przecież nasze podręczniki do historii są zarąbiście napisane. Wszyscy jesteśmy super wyedukowani historycznie. Pamiętamy, jak dużo było historii w szkole. Najpierw idziemy do podstawówki, uczymy się historii od faraonów, dokąd zdążymy. Potem za moich czasów było gimnazjum i uczyliśmy się od faraonów, dokąd zdążymy. Potem jest liceum, to tak, żeby sobie utrwalić. No się uczymy od faraonów, dokąd zdążymy. Jak komuś mało faraonów może pójść na studia, na historię, to się uczy od faraonów, tylko zdążyć już musi wszystko, nie? Na każdym etapie edukacji w Polsce książka do historii kończy się tak tyle przed wybuchem I wojny światowej. Jakby współcześnie nie było wystarczająco dobrych źródeł. Jakby więcej można było przeczytać z hieroglifów niż z książek. Zastanawiałem się, czemu tak jest i wydaje mi się, że to jest po prostu przemyślana, długofalowa strategia egipskiego rządu. Przez lata sponsorowali nasze podręczniki do historii i teraz w każde wakacje, na każde all inclusive, w każdy Januszek do Egiptu zobaczyć piramidę, bo to było w książce do historii. Ha, ha. Zobacz, Janusz, taka piramida. Pamiętasz z książki Januszek? Popraw klapki, Janusz. Zobacz, zobacz Januszku, jaka trójkątna piramida. A pamiętasz, jak byliśmy na Westerplatte? Ni cholery nie wiedzieliśmy, co to jest, Janusz. A tu zobacz, piramida. Zobacz, ile może osiągnąć ludzkość, jak nie obowiązują zasady BHP. Na szczęście to się zmienia. Teraz można uczyć się historii na ulicach polskich miast. To wszystko dzięki takim bluzom edukacyjnym. To są takie bluzy w daty. A pamiętamy ze sprawdzianów z historii, że najważniejsze są daty. Walić łączenie faktów. Wydarzenie, data. Zakułeś, zaliczyłeś. I stąd znamienne jest słowo, które jest na tych koszulkach. Pamiętamy. I ja bym wolał bluzę z napisem rozumiemy, ale nie ma takich bluz. Grzegorz Dolniak, pierwsze miejsce 34. przeglądu kabaretów Paka, zanim Rafał Kmita przedstawi zdobywców Grand Prix, bo przyznano w tym roku najpierw w ramach budowania napięcia laureatki konkursu kabaretowej piosenki Paki. Kabaret A jak? Czy słyszysz ten śpiew i dźwięki fortepianu? To dziewczęta z żeńskich kabaretów wyruszają o świcie na występ. Głód sztuki wypędza je z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Nie jeden taki kabaret rozpadł się. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Pytają głosy zewsząd. Odpowiedź jest prosta. Nie mogły poradzić sobie z zepsutym w trasie samochodem. Powiem więcej. Nie mogły znaleźć mechanika. Thank you. To tacy moi faworyci właściwie już od półfinałów, kiedy ich zobaczyłem w półfinałach, to pomyślałem sobie, że to jest... Ja ich obserwuję od paru lat. Widziałem na różnych festiwalach, bo i na Mulacy ich widziałem, i w Lidzbarku. Widziałem, że to może być nagroda. Może nie sądziłem, że Grand Prix aż, ale bardzo trzymałem za nich kciuki. To jest śmieszny kabaret, mnóstwo bardzo fajnych żartów. Dobre to literacko jest i dobre aktorsko. No taki dojrzały, fajny kabaret. Oczywiście to jest jeszcze w drodze i myślę, że za rok, za dwa, za trzy oni, znając ich pracowitość i takie zaangażowanie w to, co robią, to oni nam jeszcze pokażą. Mi się najbardziej podobał sketch z rozmową księdza z żoną. Co by było, gdyby nie było celibatu? Taki sketch bardzo... No nikogo nie obrazi. Ja sobie wyobrażam, że na tej widowni siedziałby cały skład Episkopatu Polskiego i żaden z tych biskupów by się nie obraził. Oni to zrobili z takim smakiem i z takim poczuciem humoru i z takim taktem. Naprawdę numer przez duże N, numer kabaretowy. Bardzo im tego gratuluję i jak pójdą tą drogą w kabarecie, to myślę, że jeszcze niejedną rzeczą nas ucieszą. Marek? Marek? No Marek! No co? Może byś mi coś pomógł, co ty w tym domu jesteś tylko gościem niedzielnym? Proszę cię, przypomnij mi, ile my już lat jesteśmy po ślubie? Z 10. No właśnie. Pora zmienić nasze życie i od dzisiaj to ty szorujesz sztućce. Co? Ja nie umiem. A jakoś na mszy ten kieliszek szorujesz i jest czysty. Szoruj, szoruj, nic ci się nie stanie. Co ty chcesz w ogóle? O co ci chodzi? O co mi chodzi? Marek, ty widziałeś nas? Gdzie jest ten twój żar w ogóle, co? Pamiętasz, jak kiedyś potrafiłeś mnie gonić na pielgrzymce z megafonem na plecach? A teraz kompletnie zdziadziałeś. Ten twój kościół też jest dziadowski. Co ty chcesz już od mojego kościoła? No, no Marek, pierwsza sprawa, lektor. Przecież on się jąka, nie widzisz tego? No to już naprawdę... Nie o to chodzi, że czytanie trwa 2 godziny, no bo to się jeszcze da jakoś znieść, no ale jak na sam koniec mówi o, o, amen, to mu ludzie odpowiadają na zdrowie. A organista pije. Tak. No naprawdę, śpiewać przybierzeli do Betlejem jako szantę. W samych bokserkach. I to na pogrzebie? No i jeszcze koniecznie musisz wymienić dzwony. Jak to? No, przecież dzwony są w porządku, no. No jak to, Marek, masz je całe podarte? Dzwony podarte, dżinsy przetarte, chodzisz jak fleja. No to jesteś moją żoną, tak? Przecież możesz mi doradzić. No właśnie, powiedz. O tak mogę zostać na mszę wieczorową? No chyba nie założysz takich butów, do takiej sukienki. Ty, no ale ja nie mam innej, no. A nie, mam, tą zieloną. No ale zielona to jest na inny sezon przecież. Zielona jest pasa. No to musimy jechać na zakupy. Nie pojedziemy teraz na zakupy, bo ja nie mam teraz pieniędzy. Pojedziemy po kolędzie. Wiesz co, mógłbyś zacząć mnie traktować jak kobietę, nie jak służącą. Latam tylko w tej wewte po tym domu. Co to, jego sposia jestem? Dobra, no to zabiorę cię w środę na spotkanie proboszczy z dekanatu. Szał! W środę nie mogę, idę na wywiadówkę. No jak, to przecież musisz ze mną pójść, no. Wszyscy będą. Będzie Andrzej z żoną. Marcin z narzeczoną. Wiesz co, jak dla mnie to mogą być nawet pasterze z bydlętami. Idę na wywiadówkę. No i co by się stało, jakbyś raz nie poszła, no? Jak mam nie iść? Przecież jestem nauczycielką. No, no faktycznie, no tak. Weź już przestań to kadzidło palić. To był fragment skeczu z programu kabaretu FIFA Rafa, który zdobył Grand Prix tegorocznego przeglądu kabaretów Paka. Do niego również, do tego kabaretu trafiła legendarna nagroda przechodnia za najlepszy rekwizyt, walizka kabaretu, potem ufundowana przez członka pierwszego składu tego kabaretu, Janusza Klimenko. Na tym kończymy relację z Paki, chociaż pewnie do nagrań z koncertów towarzyszących jeszcze w Akademiach Rozrywki będziemy wracać. Na do usłyszenia z płyty Sokratesa 18, piosenka o Leszku, synu Kazimierza, muzyka Łukasz Borowiecki, a o tekście autor i wykonawca napisał w książeczce towarzyszącej wydawnictwu zacytujmy. W punkcie informacji turystycznej w Lublinie kupiłem sobie komiks Sen Leszka Czarnego. To ilustrowana wersja historii walki księcia Leszka Czarnego, syna Kazimierza I Kujawskiego. To wszystko jest bardzo ważne, dlatego ja będę czytała szybko, ale dokładnie. Z pustoszącymi ziemię Lubelszczyzny jaćwingami. Te wydarzenia miały miejsce już dość dawno, bo w XIII wieku, ale zaskakujący był dla mnie stopień szczegółowości ich opisu. Na przykład w tytułowej scenie snu, kiedy książę Leszek postanawia odpocząć pod drzewem, żeby nazajutrz na świeżo podjąć decyzję o dalszej taktyce, zjawia się anioł. Wręcza Leszkowi miecz i zachęca do kontynuowania walki, mówiąc: Leszku, synu Kazimierza, goń za wrogiem. Po swojemu wypaczyłem przebieg wydarzeń, zmanipulowałem co się dało, ale cytat z nocnej wypowiedzi anioła pozostawiłem bez zmian, bo piękny i trudno się z tym nie zgodzić. Wcześniej jeden z tekstów nagrodzonych w poprzednich latach podczas ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni, finałowy koncert 35. odsłony, tam już 12 maja. Trzy kategorie konkursowe. Pytają państwo, kiedy znany będzie zwycięzca tegorocznego konkursu na tekst satyryczny w Bogatyni. Odpowiadam: na początku następnego tygodnia. My za dzisiaj dziękujemy. Czyta Anna Cieślak. Barbara Stenka. Wiosna w środku. Wiosna to żadna tam ulotność. Nie tylko zmiana opakowań. To czas, żeby się przyjrzeć środkom. Trwa ostra faza porządkowa. Śniegi wynocha. Nie trząść się. Kochać, odstawić słodkie, przeprosić rzodkiew, ptakom obrączki, roślinom strączki, autom oleje, księgowym rejestr, fryzjera głowie, wiatrakom powiew, towarom ciacho, pachnidła pachom, glebie dać proso, alergen nosom, pannom spódnice, wersowi wice. Otuszony tanim winem i rozrywką równie tanią, leżę sobie pod Lublinem, a tu nagle anioł identyczny jak z pacierza skrzydło kładzie mi na skroń. Leszku, synu Kazimierza, goń za wrogiem, goń. Ledwo co przysnąłem sobie, a ten mi do ucha skrzeczy. Śniło mi się 7 kobiet, z tego 3 do rzeczy, a tu anioł do mnie zmierza, miecz mi wciska w prawą dłoń. Leszku, synu Kazimierza, goń za wrogiem, goń. Czy to północ, czy południe, letni skwar, czy zima sroga, z każdym rokiem coraz trudniej o dobrego wroga. Człowiek drogi szmat przemierza, żeby się wystarać oń. Leszku, synu Kazimierza, goń za wrogiem, goń. Ciemne chmury wiszą nisko, zaraz nam pobudka zagra. Przeczesując kartoflisko, rolnik szuka szwagra, a jak huchnie, to uderza raczej nie odekoloni. Leszku, synu Kazimierza, goń za wrogiem, goń. Obudziłem się w ogórkach, wszędzie wojska od cholery. Moja żona, czyli córka Jana i chimery, łasi mi się do pancerza, patrzy w oczu moich toń. Leszku, synu Kazimierza, goń za wrogiem, goń. Przez anioły się niestety różne szanse zaprzepaszcza. No bo weźmy te kobiety, a te 3 to zwłaszcza. Człowiek chętnie by poleżał, a ten wzywa cię na koń. Leszku, synu Kazimierza, goń za wrogiem, goń. Leżąc